و خلاصه گفتگو ایشیت که ربیع الاول ماه وسطگی ماه قمری که رسول پاک علیه السلام ولادت با سعادت ماه و همی پیما نبی کریم علیه السلام رحلت و وفات هم ماه و نبی اکرم علیه السلام هجرت و مسافرت از مکه معظمه و تی زادگاه به سوی مدینه طیبه تشریف برگه و هجرت کنگه ماه هم ماه ربیع الاول قدر مسلم ایشین که نبی علیه السلام تقریبا اواسط ماه در میانی حصه ماه ربیع الاول بوتی وجود نازنین نورا مدینه طیبه خاک پاکی معطر و آی فضایی منور و روشنا فرمایید. و چه همان روز اولا اسلام حکومت بنیادی و اساسی کارانا که حکومت اسلامی اصول و شکبند در یک کلمه و جمله پیامبر اسلام علیه السلام آغاز فرمایید. بنای مسجد قباء چند روز پیش به اتمام رستگد که پیغمبر علیه السلام بعد از آیت تکمیلا به شهر مدینه جنده وارد بود، مسجد النبی علیه السلام که مروشی دومین زیارتگاه پربرکت و با عظمت بعد از زیارت کعبه مشرفه خانه خدای، و نبی پاک علیه السلام شخصیت عظما که با دست مبارک این مسجدی سنگ بنیادی ایرکوت و صدیق اکبری که آیه پول و ذرائی زمین خریدار بودن، ای خاک مروچی مسجد النبی پاکین امارت آیی سرا پابر جائن و پیغمبر علیه السلام دوره و زمانه مسجدی که پیغمبر خدا علیه السلام باوتی دست مبارکا بنیاد ایرکوت، آیه پیسه و زر و پولان پیغمبرا چه ابو بکر جیبا داتا، گویی پیغمبرا نشان داد که من ابو بکر و ابو بکر منه، فرقی نه. پیغمبر خدا علیه السلام دست نازنین و مبارک در جیب و کیسه ابو بکر صدیق رضی الله عنه رو پولان درکا، وی که پیغمبر خدا علیه السلام نزدیکا ابو بکر چنان ارتباط و اتصالی هست که هیچ احدی از یاران پیغمبر آن رتبه قرب و مقام گو پیغمبر خدا علیه السلام که ابو بکر حاصل نه. ان امن الناس علی فی نفسه و ماله ابو بکر او کما قال علیه السلام. و تی زندگی پایانی لحظاتا آخرین خطبهی که عالم انسانیت بهترین انسانا یاران پیامبر از مهاجر و انصارا بر فراز منبر پیامبر علیه السلام از زبان پاک رسول خدا علیه السلام بود گوشا استماع کد و بعد ازشی پیغمبر علیه السلام منبرا پیغمبر پیمی شخصیتی ندید سوید سراز آی سراز بنندید تو خطبه بدن و پیغمبر چه دنیا رحلت فرمایین ای آخری تقریر و سخنرانی تها پیغمبر علیه السلام فرمایین تگا که ان من امن الناس علی فی نفسه و ماله ابو بکر او کما قال علیه السلام. بتحقیق حقا و یقینا پر منترین انسان، انسانی که آیه بزرگترین منت و احسان بر من محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار گرفت و بر من منت ایرکوتا بر من احسان ایرکوتا به جهت مالیک و مکان و به جهت جانی کمک آن. ابو بکر صدیق می فرماید سعدیا حق گشته که یاران قدم به خدمت یاران نهاده اند، اما نه آنچنان که تو در کام اژدها. ای یار غار سرور و صدیق نامور، مجموعه فضائل و گنجینه صفا. مردان یا یاران قدم به خدمت یاران نهاده اند، لیکن نه آنچنان که تو در کام اژدها. سعدی بشی ای یار غار، ای می سرور، ای ابوبکر صدیق، ای انسان نامدار، ای شخصیت یگانه بعد از ذات رسول الله صلی الله علیه وسلم، که هیچ موجودی از موجودات عالم بعد از پیغمبر خدا علیه السلام و انبیای خدا از زمان آدم تا حضرت خاتم و قیام و قیامت غیر از پیغمبران هیچ احدی یک موجودی چین نیستن که آگو ابوبکر صدیقا برابری بکن در عظمت و فضائل رضی الله تعالی عنه. سعدی گوشی که ای غار رفیق، ای کسی که در غار سور کو پیغمبر امراحت تو، ما زانی که دوستان دنیا ای گا در راه دوستان قدمش چتا، خیلی یار و دوستا بوتی دوستا خدمت ها انجام داتا در راه کسب رضا، جلب رضا، جلب محبت و دفع بلا از دوست و تیگا به این زمین سرا قدم شجتا در راه ولا و دوستی و محبت دوست آیا قدم ها چست کتا و قدم ها شیر کتا. اما تی دولین قدم تی فهمی قدم چست کنوک و ایر کنوک تمام انسانیت تاریخی تو که بغیر تی ابو بکر دگا گندگ نبی پرچه که آدگ دوستا دشتانی سر رتا راه رفتگا تنش سگتا دریایان تا رفته که ممکنه بود دوستی رضایتا کاری انجام دیگا، ولی تاریخ پیش نداری که دوستی بخاطر دوست رضا و آیه خیر و صلاح و فلاحا حجدیای اجدهای دهانتا حجدیای مار دهانتا و تی پادا ایر بکن که یک کار جزتای ابو بکر هیچ کسا نتوانتا بکن. کسی ها دیگر کتا شما عشقتا غیر از ابو بکر صدیق کسی دیگه شما شده در تاریخ انسانیت که مار دفت و که پاد بدن بخاطر پیغمبر سلامتی ها؟ مثل اینکه زبان پر نیش چکسی جمعیتا بیچاره گا زبان شما را نیگوشه گا. یکی از دوستان پارس تلفونی شکوه گا میشه شما مردم جمعیت مسجد گوشه مرده گا نشته گا جنازه گا گوشه ایران دو که تو پیغمبر نام آگره آج جوش و جذبه ای که درود وانگا بر پیغمبر صلوات ببی اصلا گوشه نفسش نیستن بیچاره گا. یا اینکه یه سوال مطرح بی که آیا غیر از ابو بکر صدیق کسی بودتا که آیا پادا مار دفع بدن بخاطر پیغمبر را؟ اگه شما دیگری اشکتا ایه برا جواب داته نکنه برو بگشتی دیگر من بگر یکیه گانه یاران قدم به خدمت یاران نهادن لیکن نان چنان که تو در کام اژدها. از این جهت حضرت فرمانی که در تمام اصحاب منی در میان اصحاب و اهل بیت تمام شاملان تمام موجوداتی که بودا در جمع مدینه پیغمبر آخرین روزهای حیات حضرت پیغمبر اعلان که هیچ کسی منت بر من این قدر نبود تا به حال که ابو بکر منت من سرائی رہے ہیں. به تعبیر دیگر فرمانی هر کس من سرائی احسانی کتا هر کس منا چیز داتا ما آئی بدلنگ با آئی یک نوعی داتا حتما پرداخت کتا یکی من سرا احسانی کتا ما آئی احسان جواب و عوض و سن با آئی داتا. اما ابو بکر احسانان بر من این قدر زیادا که من پیغمبر نتوان دوتی زندگی ابو بکر احسانانی و سن دا آنی جواب آئی بدل با آئی دات کتا بکنو لذا آئی بدلانا اللہ قیامتا چمین جانبا عطای فرمانی شک آ امن الناس کسی که امن صیغه اسم تفضیل آنی که عربی و انتگش ملا یا طالب زانا چم منتا چم ریشه و ماده منتا امن اسم تفضیل صیغه هم آبیم که مثلاً چه ریشه حسن به معنای زیبایی، کلمه احسن به معنای زیباتر. فلان یکی شخصی مثلا چون ای بهم تعبیر کن دو نفر برای قضاوت که آنی زیبایی باره، بشی فلانی حسن ها، فلانی تا خوبی ها، فلانی صورت حسین زیبایی، اما فلان کس دیگه احسن چنایی زیباتره. پیغمبر فرمانی که امن الناس علیه، از میان همه مردم ها کسی که آیی صاحب منت تر بر منه، آیی منت بر من بیشتر بود دگن بی اعتبار نفس آوتی و تی جان فدا کنگا که پادا مار دفا بدنگار تو که که ما بادا مار پیغمبر ازیتی برسی و مار ابو بکر پادا وارد و پیغمبر دپه آپ مبارکی لبز مبارکی پاکین درمان کرده ابو بکر ای مار خورده این پاد زخم تریاق در دهان رسول آفرید حق صدیقشی صدیق را چه غم بود از زهر جان گذار. ده جاها ابو بکر بدن مار بارد، ابو بکر هیچ باقی نی پیچی که آیه مار زهر علاج همود آماده این کافی پیغمبر علیه السلام ذره آب دهانه و تی آ زخم سرا بمالی تمام. همی هم نفس جان تها و تی جان قربان کنگه، هم چون ابو بکر به من قربانی داتا بخاطر من کسی دیگر نکوتا فی نفسی و مالهی اندازه مال که ابو بکر به خاطر من به خاطر خدا به خاطر دین خدا فدا و قربان کتا و من سری منت ایر کتا بود مال فدا کنگا، هیچ کسی دیگر ای پیم نتوان تبگی. همین صحنه دکتر اقبال لاهوری بیان کتا آن امنن ناس بر مولای ما آن کلیم اول سینای ما من شب صدیق را دیدم بخواب گل ز خاک راه او چیدم بخواب. تو مبارک باد لایق اقبال گوشی که من یک شبی ابو بکر صدیق را بواب دیست، واقعا که تبریک لایق ہے. اقبال لاہوری شاعر و انگلیسی دانشگاهانی فارغ التحصیل و آز زمانه وکیل دادگستری بوتا، رشتراشی بوتا، مزمبروتی بوتا، ظاهری سنت خلاف بود و وقت هم بودی سنت خلافیه اقرار کن و آخر عمری بودی گوش که مزنی پشتایی نگی منی همیشیت که من این صورت مطابق سنت نه. ولی گو انگلیسا شخصی که در خود انگلستان پرورش حاصل کن حموده در سوانی اشیه انگلیس دشمنی انگریز دشمنی گوشه گو ای ایمان الله دلتا همراه گذار و اسلامی حکومت دنیا تا برپا بوگه اولین پیشنهاد استقلال حکومت پاکستان از هندوان و هندوستان طراحی پیشنهاد کنو کمایی هم این قلب این قدر گو اسلام و اسلامی پیشوایان وابسته که واب کپی یا پیغمبر واب گندی یا ابو بکر صدیق واب گندی یا حضرت عمر واب گندی یا حضرت علی واب گندی یا حضرت عثمان واب گندی یا دیگر اصحاب واب گندی. در همین راستا چند کلمه ای بود واب دیما بیان کن که مارا گوی واب بیان کنگا این وقت تا کاری نی بل چمی دا شروع کن دیما همه اشعار گوشی آن امن الناس من شبی صدیق را دیدم بخواب، گل ز خاک راه او چیدم بخواب. آن امن و نصبر مولای ما آن کلمه اول سینای ما همت او کشت ملت را چو ابر ثانیه اسلام و غارو ثانیه اسلام و غارو بدر و قبر. اقبال ادوی بند شعرانی تشریح ود یک ساعت مستقل کامل 60 دقیقه با کوتاهین بحثا موضوع بحث اینگه یکی بیانی کن که اقبال در ادو بند شعر نسبت به ابوبکر صدیق چه نوتی بمیشی و تفسیری ساعتها لازمه. شمن صدیق در وابدی کجا صدیق؟ آن امن الناس بر مولای ما همی حدیث میمه که شاره که این من امن الناس علی فی نفسی و مالی ابو بکر آن امن الناس بر مولای ما آن شخصیتی که آئی بزرگترین منت و احسان می آقا جناب محمد علیه السلام سرائیر کتای و پیغمبر ود گوشت قبول فرماید. آن کلیم اول سینای ما بنی اسرائیل او پیغمبرانی تها اولین کسی که بر فراز طور سینا و شجرتا تخرج من طور سینا تنبت بالدون و سبغ للآکلین کوه طور یک نامی کاملی نام در قرآن طور سینا عموم الفاظ در طور سینا طور سینین همی حتی قرآن اقبال فرمانی اگر موسی کلیم اللہ کوه طور سرا سر گفته گو اللہ حبر کتا میں ای امت کلیم خدا اولین کسی که خدای خبری تحویل گفتا میں کلیم ای امت محمد مصطفی علیہ السلام ہے که بر اسلام کوه طور گو خدای سخن گوشتا ابو بکر صدیق همت او کشت ملت را چو ابر ای امت پیغمبر رن مرد ابو بکر صدیق همتا مانند ابر بهارگاه بهارگاه هور دولا گرت ای امتی دوباره تجدید حیات بخشه دوباره از سرنو به ای امت زندگی دا ادهی مرتد بودا سه چار پیغمبر دروغین اربو بادهت قیام کو آدیما روم لشکر آماده حمله به مدینه بو ادیما ادهی زکات منکر بودا برای زکات ندهیگا آماده بودا ابو بکر صدیق ای کم مکی مسلمانانی گروه ها کهی دیما راه بدن ملعونی اسود انسی که وطا بدروغ پیغمبری کرا جا جتا آیی جلوه بگیری مسلمه کذاب لعین دیما لشکر راه بدن مان این زکات جلوه بگیری مرتدین قبائل عرب جلوه بگیری لشکر اسامه یا به طرف قیصر روم سرکوبی راه بدن ایدی ما برای کسرای ایران پوزده به خاک مالگا لشکر ره بده کجا نیم اگه جماعتا تقسیم که بله بله این شیر مردان حضرت عمر و علی پیمین شخصیتان رضوان الله علیهم یعنی ابو بکر یکارم مکان اید لشکر تکر تکر کنه هیچ یک تکری کامیاب نبی مدینه جند پای تخت اسلام که پیغمبر اسلام پای تخت قرار داتا در مخاطره قرار گیری عجیب استقامت پای مردی عجیب پای مردی حضرت عمرہ با یک تنز و عتاب و تهدیدی جواب ده حیف بشی عمر حیف عمر با به تی مردانگی مروت در کفر تی آسر سختی و مقاومت عمر و اسلام تا ای بلا تشبیه بگایی و ای مزوری و ضعف نشانده یک با هم دیگه جور در نیا یا کفر وحدت تو چطور سمجته چقدر تو سختته اسلام باریگه چوبوز دله قد تم الدین دین تمام بود تا اللہ اعلان کتا الیوم اکملت لکم دینکم پیغمبر سرائی وحی آتا که دین شمی کامل ہے وان قطع الوحی پیغمبر آباد هیچ کس سرا وحی نازل نبی هر کس دعوی که من سرا وحی آتا کافری مرتدی این قصو و انا حی من به عنوان جانشین پیغمبر اجازه بده و من زنده و من نفس من ببی و اجازه بده که اللہ دین که خدا وشتا کامل ہے دوباره ناقص ببی بازی اصرار کن که وجه تو یه لشکرا مسلمانانا متفرق کنه چی مدینه راه ده حرمه اگه کافرانی مرکرانی جلو گرگا خطر حد که کافر مدینه داخل ببن و مدینه شهرها بغارت ببرن لوتمار کنه شان جلال و عظمت ابو بکر صدیق ایوهدی به اندازه در حالت جوشن جوابی عجیبی نده فرمانی که اگر سگا بلا تشبیه پیغمبر جنینانی پادان بگیرن کشکان بگیرن ببرن من و تی موضع منصرف نبون باید مسلمه کذاب سرنگون و سرکوب کنه ببی که بعد از منی آقا محمد مصطفی که ختم پیغمبران دعوی پیغمبری کن بایستی مان این زکات پیغمبر وعده زکاتش داده زکاتا به من تحویل بده اگر یکی شنک کیا یا به رواتی حتک حشتری پین دیا پابند دیا زکاتی گا به من مده من با آیه سرکوب کنگا لشکر را ده من ایلو که خدای دین ناقص بی نماز و زکات دو گلو هاشان با هم به دنیای حتک زائده بود تگا هر دنانی دستور با همی حتک قرآن تا کسی که نماز و زکات از هم جدای که ای مسلمان نه فرمانی انکار زکات الا شما وقتی زکات دهی یا بیچاره با اینکه نماز کنی زکات چقدر شما داده گو چقدر دیگه سرا آماده شما اینجا و چه خدا هور هم لوت شما چقدر دهی کان دیگی چقدر زکاتان دیگی چقدر عشران دیگی وقتی پیداوارانی وقتی املاک ہے وقتی گندم ہے وقتی محصول ہے وقتی اسپوست ہے وقتی مرز ہے وقتی ادگم میویانی وقتی مچانی همینی پشت سرگو از تو رفت رو بگی چه اندازه شما زکات دیگی باری مچانی نایانی کلون تن ابر نایاد از پی من این زکات از زنا افتد و با اندر جهات مولوی از حدیث پیغمبر با شعر گوشی که اب وقتی که زکات دیگه مبی هور نگواری وقتی که زنای قومی تو که بیم خدا مرگ دور دند موت یاری آنی تا جس کنی اروپایا ایدز مرزا بگا ایدز چه بلا هی بگا دوری کنی داری کنی نا وقتی که شما پارلیمان مردین گو مردین ازدواج و نکاح کنگا تصویب کن که محضردار مردین یا گو مردین دو مردین با هم چوبی جن و مرد ببین لباتت بکنن رسمن ثبت ببی او را ادزه مقابله بکنی در آیه درگی جدی آیه ویروس زده مقابل کنو که مفت دب دب کنن که در کبتا آیه ویروس زده معالجی ولی کجا هنچی ویدی شمع ملکی میگه شمع ولایتی همه دب جتا ایفزا مرز ایفزا مواظب بی شاد به صلاح مبی وگرنه از طرف مسئولین آمار آمار هر شهرستانی یه دستن چند نفر چابهار ها چند نفر یوانشار ها چند نفر سراوان ها چند نفر خاش ها چند نفر زهران ها آنکه مبتلا به بیماری ایفزا الله تعالی مؤمنین ها انسان هایی که به گناه زنا و لواطا مبتلا نه الله تعالی چی مرض مهل کا حفاظت بفرمانی ما را آن تمام همه بین فرمانی که حضرت اسامه بن زید لشکر که پیغمبر ماموریت داده بود برو رومیانی سرکوب کنه گا نصارای روم مقابله کنه یه لشکرانی انصراف امکان نه شیه که اقبال گوشی و و اقبال نه که چه اقبال بالاترین گناه گشته. حضرت ابن مسعود قول غالبا فرمانی که قام فی ردت مقام الانبیاء، ای وحدی که عرب باز قوائل مرتد بودن چه دین برگشتن، ابو بکر در جایگاه پیامبران گشتاد. یعنی همچنان استقلالی، همچنان عزم راسخی، همچنان قوت قلب و ایمان خدای آی عطا کو و همچنین موزگیری کتی که یه پیمی موزگیری جز پیغمبران در کسی کتن نکن. یه ابو بکر شاد همت او کشت ملت را چو آبر، یه ملت مردگت ابو بکر همتا دوباره سرنوی ملت مسلمان کاشتکاری کو و مثل ابر بهارگاه آیانی از سرنو سرسبز کو رو دینتا، اگر نه ملت اسلام از بین رفتگت. لذا پیغمبر ای جمله تاک ان من امن الناس علی فی نفسی و مالی ابو بکر، اذا امت سر هم بزرگترین منت، وقتی که پیغمبر سر بزرگترین منت ابو بکر ہے اور امتی کہیں، اگر ابو بکر ای قیامان در آب حلی خطرناک مکنے مروچی ما شما به عنوان مسلمان مترانا آتی در دنیا دیموشی که ثانی اسلام، اسلام دومی مردم ہیں. اسلام یارگا اولی کسی که به خدای وحده لا شریک ایمان یارتا اللہ نبی ہے، دومی کہے ابو بکر ہے، غار ہے دومی نفر کہے، اولی پیغمبر ہے دومی ابو بکر ہے صدیق ہے، ولی چون غار تا اولا ابو بکر گوستا پیغمبر انترا گوستا، اللہ قرآن تا بچا با چر عدالت و با چر صداقت ہما روشا اگر جلو بوگه عنوان که ثانی اثنین از هما فی الغار، منی پیغمبر دو نفره دومی گرد وقتی که غار رفتا، چه پیغمبران دیگری پیسرت غار آگو است، پیغمبر دومی گرد آدو نفره که غار تا داخل بود. از یکول و لصاحبی پیغمبر بوتی صحابی یار آگو است، ای غار تو که یار کیا ابو بکر صدیق، ارگه یارانی اصحاب تعریف حدیثان کتا گا ابو بکر صحابی بوگه اثبات قرآن کتا، ہمیشہ امت اسلام اعتقاد کسی ابو بکر صحابی بودنا، حضرت ابو بکر صحابی و یار پیغمبر مزا مسلمان نہیں، کافر مطلق جو قرآن انکار کرے، ہمیں آیت انکار کرے. ثانی اسلام غار، غار ہم دومی نفر، بدر ہم دومی نفر، دی کافر جمع بودتا پیغمبر شدید که بدر یک کاپاری اڑکنک بودتا که سایبانی پیغمبر ادا اشتاتا که دی آرامی فرمائی نمازی واند پشت سر ابو بکر اشتاتا، کافران گوه که ابو بکر بچاری، ملائکه ای حتی نازل تو ابو بکر بچاری که پیغمبر پشت سر کنار بغل دستا اشتاتا، برای پیغمبر حراست و حفاظتا آماده این که هر کس پیغمبر نمگا بیا آئی سرا چتن جدا بکن، ورا ای پیمی شخص مرگ آباد هم پیغمبر جدای بی؟ نه، قبر تو که هم اولا پیغمبر آرام فرمائے دومی پشت سرکے حضرت ابو بکر ہیں، قبر تو هم تیاری در آغوش گبتا، گنبد خضرا سبزین گنبد چرا هم پیغمبر در بغل گبتا آرام کنگا، پشت سر ابو بکر حضرت عمر فاروق همی سبزین گنبد چرا آرام فرمائے. و ایشی عرض کنگه تون که حماس مسجدی که پیغمبر با وطی دست مبارکا سنگ بنیادی رکو، ابو بکر صدیق فرمای قیمتا ای زمین گیا بده، وقتی بنیاد مسجد نبوی ارکنگا لگتا حدیث آیا تا اولی خشت پیغمبر ارکو، دومی خشتی فرمای ابو بکر تیر بکن، سومی که فرمای عمر تیر بکن، آ مردمی که مدینه رو مسجد نبوی پیغمبر مسجد درکت نماز وانگا بود فخر زاد و این مسجد با فضیلت زاد، آ چطور تواند که ابو بکر صدیق فضیلت ها انکار بکن، این زمین ابو بکر زر را خرید کتا، آ مردم که ابو بکر نمنی چطور اجازه دن بود آیه خرید کتا که این زمین سرا نماز وانی، و پیغمبر دروتی زنده هم مسجد بنا کو مرگ آباد وفات آرن هم همین مسجد کنار و بغل آوتی محبوب ترین همسر عایشه صدیقه لوگتا همودا پیغمبر آرام فرماو، و پیغمبر قبر ابو بکر صدیق قبر حضرت عمر فاروق قبر پشت سر هم همین بی بی عایشه لوگتو کایا، و امرو چی ای گنبد خضرا سبزین گنبد که شما گندگی رندگی سلطان ملک قایتبا پادشاه مصر ای گنبد ارکتا سبزین گنبود و سبزین رنگ جتا، یہ گنبود سایه چرا یہ سین ماہ و خورشید آرام فرمایا، یہ نشانگری کی یہ شہرتا یہ شخصیت پیغمبر کا اسلام حکومت بنیاد ارکتا و اسلامی حکومت اساس و پایا مسجدانی نگہداری مساجد زندہ دار گئے مساجد بنا کرنے گئے مروچی مسلمان مسلمانی دعوائی کا یہ چیئے کہ مردمی منطقے چاوار مردمان چاہ گنو کا انچو مسجد بندہ دبستان بندی اڑے بابا دبستان من نگوش کہ میں بندی کسی بل شما ہمی بستگی نانا آموزگار فراہم کنی بری ہمی کہ بستگی مردمان ہمشان مدیر شما بدے رہ بدے چوک سرگردان مبا بیمارستان ببنده ما نوشتم ببنده ولی شما یکی بیمارستان به سلک کنیم به سر و سامانی بدهیدی که مردم مطمئن ببند که پول و سرمایه که بیمارستان خرج بی واقعا به موقعی صرف بی حیف و میل نبی مریض بیچاره یک شبی دو شب بوده به عنوان مریض وقتی بیرونیه باید چه هتل استقلال هتل آزادی چلا حایت پورا گشترین پول لیانگا بعد بدن تو بیمارستان در بیه یہ کجا کتاب نوشتن کجا دین و آئین تا کہ مریض بیچارہ و درد مند در یک محیط اسلامی تا با یہ پیم برخورد بی جندی بیمار و مریض بازی فریاد کے ماہک چی نظارے کجا برو تی جندہ بہا بکن بردہ خرید کنو نی زمانہ غلام خرید بکنہ نظام بردگی از بین رفتہ کہ وطن جندہ قیمت کن بہا بکن بیئے بیمارستان ذرہ بدن یہ جزء وظائف حکومت ہائے اسلامی ہے کہ باید تعلیم تربیت باید اجرائی قوانین و ہمی پیما معالجہ و درمان بیماران بے عہدہ آیام باد ببا اسلامی حکومت بادی مسئولیت ہم بگردن بگیرے خلفائے راشدین ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضوان اللہ علیہم حکومت تھا آنی دوران حکومت ذمیاں کافران تحت الحمایہ اسلام کہ اسلامی ملکانی تانشتے گا ہما کافرانی علاج ہم بیت المال مسلمین آکو تگو نادرہ بودتے گا اگر یکی چما کافران پیر مرد از کار افتادہ بودتا و اولاد و فرزند نبودتا حقوقی بیت المال پرداخت بودتا کہ گرس رہے مبی مروچی مسجد بنای سرا یکی دل تنگ تنگ یاد که چرا مسجد باز بندگی بی پیغمبر با مسجد بندگا در فاصله حد اکثر 20 روشتا دو مسجد بنایا نشان دا که اسلام حکومت تا اولین پایگاه مسجد و مسجد بنا کنگی یکی مسجد قبا یکی مسجد مدینه طیبه در فاصله 20 روز شانی بنا آئیے تمام بوتا اشیئے گا تاکہ شروع کنگ بوتا و از ویژگی های حکومت اسلامی در بنص قرآن الذین امکناهم فی الارض اقام الصلاة مسلمانیم صاحب حکم حکومت ہما ہند کے وقتی که ما در زمین آیانا حکومت در این زمین ہے روی زمین قسمت سرا آنا حاکمیت عطا کنو منی خدا حاکمیت عطا کنو کین حاکمان وطا آنی لشکره وطا حاکم کنو شما خیالا شاہ چی ملکا گلینو کیا شما آتی ها شما بودتا گئی اللہ اللہ امام خمینی چی تبعید جلاب وطنی برگردینو به مسند قدرت یک کشور نندینو که یاد شما تی اللہ اللہ ذو الجلال خدای ذو الجلال ہیں که بلوٹی هر آنی تا گدائی یا شاہی مسند سر نندینی و شاہی یا چه مسند ایرگی جی چه گدائی یا گدا تری خار تری کن ای اسلام ای نظام اسلامی جمہوری اسلامی اگر حاصل بودتا ای خدای داتگی نعمتن تا زمانی که ما این نعمتا مطابق رضای خدا قدردانی بکنن و همان روشی که اللہ راضیین ای حکومتا ما بچلائنی راہ ببرین پیشی ببرین خدای نصرت شامل حال ما ای بی اگر چنانچه ما به نام حکومت و به نام قدرت مدار، به نام صاحب سلطه و قدرت بر زیر دستان و مستمند و آیانی که آنی حقوق بعد به صورت مساوی ادا کنگ بی، ما تنگ نظری داشته ببین، ما اجحاف بکنین، ما ظلم بکنین، ما تبعیض قائل ببین. احکام الهی ها که عدل مهمترین چیزیه که خدا عزوجلال فرمانی، ما میزان نازل کتا، ما پیغمبر رح داتا گا، پیغمبرانی کتاب داتا که مردم مطابق پیغمبرانی کتاب و دستورا عمل بکنن، والمیزان و ترازوی که تمام مردم با یک ترازو وزن کرنگ ببا، ننکه کسی نسب بالاترین، آیه حقوق بالاتر، کسی که آیه نسب بالاترین، آیه وجاهت و عزت و رتبه بالاتر، کسی که بیتوار نسب در میان مردم حقیرترین، آیه وضعیت حقیرتر در حقوق مساوی ببند رستن. اما طور که جمعه قبل بیان کنگ بو، خون شاه رنگین تر از معمار نیست. اگر سلطان امپراتور عثمانی مرا سلطان مراد عثمانی کارگری دستی بوره تا پنجه در مقابل آماده کن پنجه ها بطیگاه که بوره انتقاضی بوری. و چند بری که من این نقطه طرف اشاره کنم، خونشاه رنگین تر از معمار نیست. به چه معنی؟ یعنی اگر پادشاه وقت بیاد جنایتی بکن، یک ادنای انسانی سرا ناحق تعدی بکن، قاضی مسلمان که همه پادشاه جنده مقرر کتا وظیفه انتی که عدالتا الله حکمت بر روی شاه اجرا بکن، اگر زیاد در روی نسبت به فردی کتا، باید آی سرا حد قائم بی، قصاص قائم بی. حضرت علی مرتضی، سیدنا امیر المؤمنین علی مرتضی رضی اللہ عنہ در یک قضیه با یک یهودی سر یک مسئله کوچکی سپری غالبا مشهوره که اختلاف پیدا بی، آماده به هر دور ما پانک قاضی، قاضی شریح، قاضی که نامتی شریح، شریح قاضی که خود حضرت علی آیا به مسند قضاوت مقرر کتا، اما حضرت علی گو یهودی همراه بی و کنا جلو قاضی زانوی جنه ادا برای عدالت اشکنگا، برای حکم قرآن اشکنگا و تی حبران دلیلان پیش کنن که ایس سفر کهی گید، ایس پر مالکی ادا قاضی دی ما حاضر با حکومت عدل امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ ای کیفیت مارا درس دن، عدالت فاروق ضرب المثل و این مطابق آیه قرآن تا الذين امكنناهم في الارض، کسانی حاکمان مسلمان حقیقی که وقتی که آن به قدرت رسند در روی زمین اقام الصلاه نماز به پای دارند، آن حکومت زمانه ها مجال نہیں که بی نمازی بازار بترید، مجال نہیں که خطبه جمعه آغاز بوی تو فردی گندگی بی در کوچه و خیابان ترید. آیه گوشن حکومت اسلامی پنج وقت اذان دیگه بی تو مردم در کوچه و بازار و مغازه بنندن، نه آن حکومت تا چوش نبی امکنناهم فی الارض اقام الصلاة، نماز محکم دارند، نماز اجرای کنن قانونن در دنیا، زکات پرداختا در دنیا جاری کنن، امر به معروف و نهی منکر، اداره مبارزه با منکرات و مفاسد اجتماعی دائر بی در جمهوری اسلامی، این نشأت گرفته از این قانون الهی و این حاکمیت قرآن و از مفهوم ای آیه. برحال منظور ارزشی که پیغمبر علیه السلام در این ماه که به مدینه یهت ربیع الاول و ربیع الثانی این مقطع مقطعی بوده که حکومت اسلامی بستری برقرار کتا تا عدالت در میان مردم برقرار بی، مساوات برقرار بی، حاکمیت اسلام محقق بی. امیدواریم که ما انشاءالله جزو انسانانی ببین که در جهت احیای ارزشهای دین، به پاد داشتن نماز، ادای زکات، دوری از منکرات، مبارزه با مفاسد فردی اجتماعی اخلاقی، مفاسد جامعه و منکرات، مبارزه با خرابکاری ها، سرقت ها، آدم کشی ها، آدم ربایی ها، با مبارزه با مواد مخدر، کسانی ببین که پیشگام ببین به عنوان مسلمان در راه مردان در راه ای ارزشان احیایا جان و تی قربان کتگان، همین انقلاب و همین نظام به کم و کم قیمتی به دستی حتی با توفیق الهی بوده، ولی پس از دادن هزاران جوان خونه مثل آب جوته ها جاری کنگ و ریچه نگا، صدها هزار شهید دیگه بعد این نظام جمهوری اسلامی به دستی حتی آکسی که به نام این حکومت به نام این نظام سعی که اسلام رو بدنام کن، در واقع بزرگترین خیانت در دنیا و آخرت مرتکب ما جواب گوییم. در اوائل پیروزی انقلاب در هنچی روچی هفته تیر مناسبتی شهادت 72 تن از یاران امامی دکتر آیت الله شهید بهشتی باوتی همسنگرا در هنچین روشی و هنچین ماهی یا شمسی ها آب شهادت رسی نگبودن. چرا؟ به خاطر اشی که دشمنان اسلام ها و تیر ماه هفته ما بودن ببخشی که گوسته. خب اشان ما ای سنگرداران اولیه نظام و اسلام خونانی بایستی ارزش قائل ببین، اگر چنانچه ما فقط بشانی نام شعار دیگا وتی جاها وشکنین وتی وزنه بالا برین وتی خود برتری برای مردم اثبات بکنین، اما قصه بی تو اما روش بی که انسان بیعت برای وتی شکم سیر کنگا مثل آفریقایی گرسنه ماتا وتی چوکا بکشی تو گوشت بارد و حلوه حلوه گفتن دهان شیرین نمی شود و اسلام اسلام و مسلمان مسلمان و شگاوتا مردم مسلمان نبی تو اسلام برقرار نبی. میم و آو میم نون تشریف نیست، لفظ مومن جز به تعریف نیست، تنها نام مسلمانی مولوی گوشی کافی نه، تا زمانی که تعریف مسلمانی و اسلام در ما پیاده مبی. امیدوارم خداوند متعال جل علا شانه مارا جزو احیاگران ارزش های اسلامی و قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم و پاسداران واقعی قرآن و سنت و اسلام ناب قرار بدند و چه هر خرابی و فساد و گناه فتنه ظلم تعدی بیعدالتی نسبت دیگر دیگر خدا عزوجلال مرا مجتنب بکن تو برحضر بداری. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اذان مروشی اشتباهان قبلا دیگر بود اذان اول، الان بعد مقطعی که من تمام کنم سنت وانی تا اذان خطبه دیگوی. السلام علیکم و رحمت الله. والصادقين بالتوحيد والإيقان. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أهل الغفلة والبطالة والغرور، ويا أهل الجاه والمال والسرور، يعلموا أن الدنيا دار الفناء والغرور، والآخرة دار البقاء والسرور. فاذكروا فضيحة القيامة والصراط والنشور، ولا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تزال كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويوم ينادي الملك الجبار، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. إن أحسن الكلام كلام الله الملك العلام، وكل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. إنه تعالى جواد كريم، مالك بر الرب الرؤوف الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر، خصوصا على أفضل الصحابة بالتحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الإمام الأواب الناطق بالحق والصدق والصواب زينة المنبر وشهيد المحراب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب، وعلى صاحب الحياء والعرفان جامع آيات القرآن كما هي في لوح الرحمن الشهيد المظلوم ذي النورين والبرهان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى إمام المشارق والمغارب أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى ولديه السيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء، وعلى أخواتها الطاهرات بنات رسول الله زينب ورقية وأم كلثوم، وعلى زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين أجمعين، وعلى عميه المعظمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والأرجاس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس، وعلى بقية العشرة المبشرة الذين بايعوه تحت الشجرة طلحة الفياز والحواري الزبير وسعد الهدى وسعيد الخير وعبد الرحمن الزكي الشاكر وأبي عبيدة الزاهد الزاهر، وعلى سائر الصحابة وأهل البيت رضوان الله عليهم وعلينا معهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر جنود الموحدين، اللهم انصرهم في مشارق الأرض ومغاربها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم دمر أعداء الدين وأهلك اليهود كما أهلكت عادا وثمود، وأنزل عليهم بأسك الذي لا ترد عن القوم الظالمين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعل لكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أعلى وأولى وأهم وأتم وأقوى وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اشفنا من كل داء واحفظنا من كل بلاء. اللهم إنا نسألك العافية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نجعلك في نحور الآداء والجبابرة ونعوذ بك من شرورهم. فروردگارا مئی طاعت ناقصا وتبارگا کمال عطا بفرمائیں و درجہ قبولیت عنایت بفرمائیں. اے خدا میں وحدت و اتحاد و انسجام در امور دین و دنیا روز بروز بیشتر بفرمائیں. اے خدا میں وحدت اجتماعی انفرادی امنیت ملیہ روز بروز ترقی عطا بفرمائیں. خدایا خوف و ناامنیہ از میں مجامع ری شکن بکا، تمام عیوب و خطرات از میان ما برطرف بفرمائیں. اے خدا تمام معائب از مجامع ما ری شکن بفرمائیں، مفاسد اخلاقی اجتماعی منکرات از میان ما ری شکن بفرمائیں. اے خدا ہمارا دین بیرقدار و پرشمدار و واقعی قرار بدے. اے خدا و حبیب محبت و صالحان محبت در قلوب ما جاگزین بفرمائیں. اے خدا چه بدی اعمال ما را متنفر قرار بدے، طائفہ گرائی و خانہ جنگی و برادر کشیان از مجامع ما ری شکن بفرمائیں. خدا قحط سالیہ از سر ما دور بفرمائیں. خدا و باران های رحمت ما سر نازل بفرمائیں. اے خدا خصب و سرسبزیہ نصیب ما بفرمائیں. اے خدا بمیں اعمال سوء بداوت رحمتانا چما دریغ مدار. اے خدا میں فرزندانا صالح قرار بدے. اے خدا بی اولادانا اولاد صالح عطا بفرمائیں. اے خدا ای جمعتا ہر مسلمانی براتی گوہاری مسلم و مسلمی در یہ جمع حاضران تو ہر گونہ دعا و حاجت و عرضوی تی دربارہ دارا آنی قلبان تا موجود ہے. اے خدا ان عرضانا براورده بفرمائیں. خدا اسیران دربند ظالمانا رہائی عطا بفرمائیں. اے خدا بیمارانا شفا و سلامتی و صحت و عاجلہ عنایت بفرمائیں. ای خدا معلول و مریض احوالانا لباس عافیت بپوشاین. پروردگارا تمام اموات مورد مغفرت قرار بده، بخصوص می پدران و مادران مرده و حقدارانی که دنیا رفته که آن جنت الفردوس نصیب بفرماین. تمام بیماریانا چه تمام مسلمانا ای خدا برطرف بفرماین، بخصوص می برادر عزیزی که ای قلب عمل بوده در بیمارستان تهران در بیمارستان بستری، ای الله ای شفا لحظه به لحظه بیشتر بفرماین. پروردگارا برادر عزیز ما حاجی شنبه دوسا صحت و عافیت کامله و عاجله عنایت بفرماین. تمام بیماران که هر کجا بستریان در منازل یا بیمارستان لباس عافیتش بپوشاین. ای خدا می مهمات دین و دنیا کفایت بفرماین. دشمنانی ترفند و هیلیانا مکران در حق ما خونسا بفرماین. آیانی عداوت و کینه تیرانا به آن سینان جن طرفا بر بگردین. آن تسلیحات و تجهیزات آمریکا و آی ازناب به آن جندان طرفا منقلب بفرماین. ما را ارزش های اسلامی پاسداران واقعی قرار بده. ما را اخوت اسلامی جذبات عنایت بفرماین. با صحت و عافیت توفیق اعمال صالحه عمرهای دراز ما را عطا بکن. حرمین شریفین زیارت بارها بار ما را نصیب بفرماین. وقتی ما رش دنیا بره می خاتمه یا با ایمان بفرماین. اللهم صل علی سیدنا محمد و آله و صحابه اجمعین. آمین برحمتک یا رحمت.